الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براوازي وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. دی دریم فصل کې چې و خبرې وي حاضر اول عیبونه د مشرانو د بنی اسرائیلو چې اول پاوي کې اعتداف سبت خالی پر اسکار کول، دویم پاوي کې ذبح د بقره چې پاوي کې هلی کول، او دریم پاوي کې قتل د نفس چې موسی علیہ السلام په وخت کې بنی اسرائیلو کې یو سړی قتل کو خپل ورونو ډېر انتظار وته کو چې مړ بشي مال به موږ ته پاتې شي، خو نه مړ کېدو، ناغي قتل کو او بیا قاتل پټاو، یو په یو راړو بل په بل باندې. موسیٰ علیہ السلام وونو اللہ و توحی اکڑا چیزا قاتل پدی طریقہ معلوم کہے، یاد کہے چتاز و قتل کے او نفس فدارأتم فیہا فاغیکم جگڑا واچولا، جگڑا سوا چیو باوی مان دکڑے بل باوی مان دکڑے، ذکر دا تفاعل باب دے تدارا ددارا انا دے او دارا اویلی شی دفاکول، لکر اس دستور تحل عمران کی براشی 168 کی چی قل فدرعو عن انفسکم الموتا، چتا ذو جہاد لزکا نزے چلتا مرگ دے نزے دا خپل زان نمرگ لری کے دفع کے مرگ درغے او تاسو ازان ندفع کے ان کنتم صادقین. نچے تفاعل تا خبر لالا نو طرفین پاکی پیدا شو کنا، چیوی دا یون خپل زان نبلی ورالی بلی خپل زان نبلی ورالی دیتا تدارا نظیم دا اسی کول نو بیا قیده با کی جاری شوا چی تا او دال قریب المخرج دی نو دا غطا با هم پا دال سر بدلی گی آید غام با کی گی نفت دار اتم شو تاسو پا یو بل باندی ورالولا والله مخرج ما كنتم تكتمون، دا الله قانون دی چې الله ښکار کوي هغه چې تاسو یې پټوئ. کله آیت داسې چې ته به د دې خاص کسی سره لګې او هغه به هغې سره نه وي، اب عام قانون دی، دا عام قانون دی، دلته قاتل یوازې نه دی مراد، چې الله ښکار کوونکی د هغې قاتل چې تاسو یې پټوونکی یې نه، تر قیامت چې هر څوک یو شی پټي یو کار کوي او په غبن کې کوي چې څوک تینا خبر نشي. وې سار کیږي ونا چې سار شي نو ټول خلق به خبري، څومره خلق ظلم نه وکړو، بند قتل کې د شپې پکور کې خخ کی بس وې دي نه وسو حجی سار راضی نو پولیسی ہے پاسی ملاش راو باسی دم را ذرو کلوی یہ کولو کی کار سی، دا غلط خیال لے اللہ وعدہ کرلے چیزب اخکارکوم تاسوی پٹوی زب اخکارکوم خوا اللہ مخرج ما کنتم تکتمون. وقل نذری بو ببعضیان اوی مونگا چه او احی دی ملی لرا پا بازی حسی تا دی غوا سرا یو معنی دارا مزی بجوندیشی موسیٰ علیہ السلام تا وحی اکڑا ناقا سی اکڑا دا غوا یو اندامی رواوستا غملی پی او ناقا پاسی اوی خو اخپل قاتلان چه دغا دی کنه زما داروی رو ننه دی بیا مړ شو په دې یو معنا باندې اشکال دی چې کدا خلکو خبره صحیح شي چې په غوا باندې سلويخ کال او لګیدو روح المانی مو ابن جوزی مو ابن کثیر مو قرطبی مو ټول وی نو هغه لاش سلويخ کال پروتو خرابیدنه اوی سر آغا وقت انتظامو یا ایدیو چی دورا دمانا پروتو اندی اشکال سے جواب نشتا صرف دا جواب دے یو چی اتفاقیات وطوئی غالال شوا قربانیو شوا ادیپا لسرے قتل شدوارا خبریو دے لرالی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چی بس تیار کار دے دا غوام دیر قیمتی دا اڈیر برکتیم دا زکا چی با دی سر دا ظلون و شرک لرشو نو که دا جوان نینو آگا جوان خو بحاصل شکن خوا چی خلق دا شرک نپاک شنو جوان دیشی او من کانا میتن فا حیائناو وجعلنا له نورا نو هغه مړي خو په ژوند شو روحاني مړي اده با په ژوند شي ته توحید څومره برکت ته را نو بس کله غواخ پوا کارسو خو چې ورا برې خودنو سره ژوند دي او اتفاقی خبره وا دغه خبر یو ځای لرالي دقیق داسه ادوی معنی کئی شیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ علیہ اغوی چی بی بازیحان امراد دوار زمیر دی نفس تراجی دی فقل نظری بو اوی مونگا چی او ہے دا مڑے بی بازیحا پا بازی سید دی نفس سرام دد دا لاس دی بدن لرا پریدے دد دا اخپبل اخپلی اخپی لرا پریدے دا داو معنی دا از امایر که اشکال نیشتا خوا که اولا معنی شنوم فقل نظری بوهو زمیری بتاویل کو ذکر میں خو نفس ذکر دے نفس خو مونس دے دا هو ولی راغل دے نمیت بتنا خلو نو نور جواب کو نشکے دے ابی بازی ها خو پزیری چه ببازی بقره سرا خو ٹک در او که در رستو مانا چه نوم تاویل لی او ہے دی ملی لرا پبازی حسید دی نفس کذالک یحیی اللہ الموتا ام دق سبا اللہ جو اندی کئی ملی پا قیامت کی اس بات دا قیامت و سر را گئی مداری کوئی کنا وی علم من قصتهم ان من قدر على احياء نفس واحده چيو ذات ليو نفس کو ژوند کول قادر ده کنا تو قدر على احياء جميعها ټول قادر ده چيو نفس ژوند کنه ټول ژوند کول شي کذالک یحیی اللہ الموتا تغصیب اللہ جو اندکی ملی پا قیامت کی نو قیامت کی شک مکویم ویریکم آیاتی او دنیا کی تاوست اخپل قدرتو نخی لعلکم تاقلون دید پارا چی قیاسو که عقل او قیاسی او شیده خوا تاقلون دلان دیوی خوا سنگا قیاسو که چی دا یو یه جو اندکو دا نورم جو اندکو لیش خوا قیامت جوڑ حق دے دا صحیح عقل لیکنه ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیا وګور ثم استبعاد ده دومره لوی معجزه ولیدا اس اثر در باندې ونکو ولي بیا وګور سخ شو دلونه تاسو یې بنی اسرائیل من بعد ذلك فصدی دومره لوی معجزینا فهي كالحجاره دا زړونه دي وګټي دي پس دا پشان دا گٹو دی او شد دا قصوان او پمانا دا بل ترقی دا بلکہ زیاد تی پکلکوالی کے دا گٹی نا خوبیام سروزی پیدیت نا حاصلی او دا دی ظلون نا اس پیدا نا حاصلی ولی او پا گٹو کدری قسم خی چگورا دا بازی گٹو نا نهرون رواني چې نهر پسې زی زینو لغر نه برابر دی لغر کسی وګټي کړه او بازو نه چینی رواني گزاره پکېږي د خلکو او بازینو ګړ ګړ ګړ چې د بري نه راور غړي اسی ادا ټول پدې کې خپل احساس الله چولې کنه وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَتِ شیخ المشایخ ہوئی چی دا واو تعلیلیه دی دا غدی فنونو سر دیر محبتو حرفانی مولاو تویخا حسین علی رحمت اللہ لی واوی تعلیلیه دی سمانا زکا چی بازی دا گٹو نا زکا تا دا علت مانا ہی کنا وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ زَكَاچِ بازي د غټونه لما خامخا د سشتا يتفجر منه الانهار چروان شي دا غینه نهرونه څومره फायदा ده هر شي ته نه फायदा اخلي خا وَإِنَّ مِنَ الْبَشَكَا بازي د غټونه لما يشقق اغذي چې وچوي غټه وچوي فيخرج منه الماء وروزي دا غینه وبو وَإِنَّ مِنَا بِشَكَا بَعْضِ دَگَتُنَا زکا چی بَعْضِ دَگَتُنَا لَمَا حَغَدِ يَحْبِتُو چی راور غلی دباری نراور غلی مِن خَشِيَتِ اللَّهِ دا یعنی زدی سر لگی يَحْبِتُو سنگ راور غلی دا دا اللہ یرد پاکی کنا خوا حقیقتاً یرد پاکی تاویل تاجت نشتا ارشی که اللہ پلیر پیدا کری دا کنا او یا ټولو سره لگی کدا نهرونتی نبائیگی کدا چینیتی نروزی او کدا راورغلی نمین خشیت اللہ تا دا اللہ یرا دا کنا تا اللہ یرا کی دمرا کمال دنو لیکن اگا یرا پسکیوان پگٹو کے او دا دی پزرونو کی نوانو اہلی کتاو پزرونو کی نوان کنا خوا حضرت شیخ چې دا معنا کړی دا حواله ور کړی دا په مغنی باندې مغنی د ابن هشام کتاب دی ځکه هغه کتاب یو لوستو حواله به پکې د نورو نور ور کولې شیرجامی کې به د ابن عقیل خبرې کولې حضرت شیخ وی چې مونږ خوست بیا شیر جامی نشو ویلی مونتا دورا وقت نشتا کنا چه مون بار کتاب دا دنو آئیو اولام غالی چی وام ویدا مون چی ویلی دا پا نویلو حساب دی حوالی ورکلی ازان خبرن ورکلی خوا هم اللہ بغافل عما تعملون اللہ ندی غافلان دا غی عمل نا چې تاسو یې کوي اے اهلی کتابو چې تاسو کې بالکل اثر و نشخه په ګټو کې اثر وشو هاو دغه بعضی مفسرین ذکر کوي چې نا حجارت تتاثر وتنفعل غټو کې څومره تاثیر کیږي او څومره انقلاب پکې راځي. وقلوب هؤلاء لا تتاثر ولا تنفعل. لیکن د دې اهلي کتاب او زړونو کې ایس اثر نکی دا اللہ پا کتاب سرخا اسے اہلی کتاب دی دا غدری ذکر شو دا عیوب و پخوانو دا مشرانو دری ذکر شو و دا موجودو حال بیانی دا نبی علیہ السلام پا وقت کے چکم داغی نسلو اما دینا کی چاپی رابادو بنو قریضہ و بنو نذیر زاغی په حق کې الله پیغمبر ته وی مؤمنانو ته وی ځکه د دې په ډېر شوق چې رکه دې ایمان راوړې کنا دا ټول حلق په دې پسې دي عربوم ټول په دې پسې یو د مدینه او سو خزرجوم ټول په دې پسې یو د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر دا شوق چې کدي اهلی کتاب ایمان راوړن ډېر غټ کار بوشي لکه جدی وخت کې ما عوام وی چې ووټ مې د مولا پسې انزم په بل چا پسې ورغله دا وخت کوم دا کار مله مؤمنانو ته وی په آرام کینه تاسو د دې په تمه اته ستنه دي معلوم شیطانانو افاتت معونا اته سو تمه کوي امید کوي مؤمنانو صحاباتم وی پیغمبرتم وی ان یؤمنو لکم چه دا اہل کتاب با یقینو کی استازو پا خبر ایمان لغوی دے تصدیق باو کی استازو پا خبر اور راشد آگی حالو گو را دگوی صاحب دا بحرم وی سو کیا دی هم الیهودو الذین کانو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حیان وی صاحب البحر او لکم سمانا ای لاجل دعوتکم تاسو یې چې موږ له دعوت ورک ورکه ولا شل زله ورکه دی وای ایمان راوړی تاسو په خبره باندې وقت کان فریق منهم او حال دا دی چې شته دی یو ډول په دې کې حال لخه قد و سرا خلق کار را غلی دی خو چرین راضی خو اوشتا دی او ڈلیا پا دی یهودو کی اسمعونا کلام اللہ چیغی اوری او لولی دا اللہ کلام فریقن یولی وی حضرت مجاہد وی هم العلماء من هم ابن کثیر نقل کری مجاہد قول چی هم العلماء من هم تحریف خدار چاکار نده تبحیق و تخصص غالی کیا ارس دکلی کنا افتا و تخصص نالا و تحریف کیا خوا. دی ارس کلیو کنا خوا. یو ڈلپ دی کدا یسمعون کلام اللہ سمع پا مانا دی علم سر را دی اکثر خپوئی کدا اللہ پا کتاب باندی سمع یحرفونہو او ګورا ثم د استبعاد بیا هم دا غي تحریف کوي تحریف کوي د خپل معنا نه بل معنا ته بدلی یو دا تحریف دی چې معنا بدل کړي او یو بالکل چې غا الفاظ لري کې ښه من بعد ما قالوا پس دا غي نه چې خیز ذکرل لري قوم يعلمون هدي خپويږي چې د دې اصل معنا دا ده خو زه دا معنا کوم دې اصل مطلب دا ده خو زه دا بیانوم. ابن کثیر وی چې دا سوچ دی بدلول مانزل الله فی کتابهم من نعت محمد چې تورات کې الله د دې پیغمبر کوم صفاتونه کړیو کنه هغه بدلولو دغه تحریف کوخه چې کتاب زمونږ دی اسی پتونہ پکې د ددی ناغت لري کولو دا تحریف کو خپو شو ام یعلم مجاهد معنا ډیر صحیح کړی ښا چې دا پکې هغه علما دي ښا نغې دې تناستو او غې ته وی چې ګوره مونږ بچیړې نه زمونږ ذهن کې تشويش پیدا کیږي نو موږ د خپل کار ته پرې دی ها او بس هغه له داسې بندې کمرې اور صبح کې برابر کنا دا غي زماني سره چې برابر وو هغه ولا ورکلیو چې په دې وګوره غم غرض نه کوي ها دې ډېر لوی کار ته ناس دي دویمه ډله منافقان کشران وذالک الذین آمنوا قالوا آمنا کلا چې دغه یهودیان اهل کتاب او دغه کشران یو ځای شي د مؤمنانو سره صحابه کرانو سره د عمر او د ابو بکر او عثمان مشرانو سره یو ځای شي نو قالوا آمنا یری دبا کنه رضیبه خوشالولو چې مونږ خو ایمان راوړل دي د دې د خوشالولو لپاره ښه مونږ خو ایمان راوړل دي ناغی سر بے ناغی باموی چی دیر خدا آو تاو زمون مرگری ہے ہاں دارا تاو آیا چستا سو پا دی تورات کی زمون دا دی پیغمبر نمو یا صفتو نشتے ناغی باوی آو نخبری بے تراویستی راویستی آخو حضرت عمرو کن دیر قلمند انسان دیری خبری بے تراویستی خوا نزیب اللہ پا بسید فیضا خلا بازو ملا بازن کله چې جداشي بعضی دا کشرانو اله بعضی دا خپل مشرانو احبارو رهبانو سره قالو ناغي وتواي چې تحدثونهم لانه محدثین جوړ کړی تاسو بیانونه کوي دی مؤمنانو ته بما فتح الله علیکم دا غي آیاتونو چې الله نازل کړی دي تاسو ته کو پتہ ہے زکووی چې دا هو علم دی کنه الله تخود لی نو د خپل کتاب خبره وته خې معنا کې روح المعانی ای تخبرون المؤمنین بما بینه الله تعالی لكم خاصه من نعت نبیه تاسو ولې غیته د پیغمبر خبرې کو تاسو ولې غیته د مونږ کتاب خبرې کولی دومره قماقلی او به زور الخ وی د دې عاقبت څه ده دادی لیحاجوکم بین ربکم چې جګړو کې او زور ورشي او غالب شي په تاسو باندې د مؤمنان به د دغه تورات په خبرو عند ربکم کچره دنیا کې مناظره جوړ شي عند کتاب ربکم ولی اغیم پویدو چی فیصلہ خود اللہ پا کتاب کی گئی کنا نا اغیوی کچر دا سی چلو شو چی دمونگا و ددی مناظرہ جوڑا شوا نبیاو حضرت عمر با تورات راخ لی امونگ لبیلی سر لراخ لاسی چو گورا دیکی سبتو نید پیغمبر دمونگا استاسو کتاب دی دا نمانے دا غنبا ام بیا سو خلاسی عند ربکم یو معنا دا دا چې دنیا کې او عند ربکم یو ځکوي چې عند کتاب ربکم فیصله په کتاب کې کنه او دوی معنا دا کوي یوم القیامت به زاوی وي ښا چې قیامت شي نو بس مونږ ودا سې ولاړی خلی وا چینګي عذيب مونږ ته دا کتابونه راوړي چې وګوره په کتاب هم نه مانو افلا تعقلون دخپلو کشران تبوی چې دمره درکه عقل نشته دمره سوچ نه کوي چې دخپل کتاب نو ته خبرې خې تاسو منافقانو خو الله رب العزت رد کوي په دې باندې چې دا علم یوازې تاسو را دي او لا يعلمون ان پویږي دا يهوديان ان الله يعلم چې بشک الله خدار سره خبر دي پویگی ما یو سرون پاغا سوچ دیئے پت ساتی پدلونو کیو ما یو علنون اوغا چی دیئے اخکار علال اعلان کئی اللہ با دیتا خبر ورکی اللہ با ادار سن خبر کی استاسو بس علمی خوا دا باکی منافقین انو دلتا برالنو بے آمننا یو خو مخی تیر شیوا خو عام منافقانو خوا او دا اهل کتاب و منافقان دا یو شی نه دی، هغه جدا و دی. دریم ډلا امیین، ان پڑھ خلق ګورو، ومنهم امیون، او بعضی په دې کې ان پڑھ دي، نو ولا خط ورزی، نو ولا لا يعلمون الكتاب، نو پویږي په کتاب باندې، چې په کتاب نه پویږي نو هغه تان پڑھ وي. کغه تورات او د الله کتاب او کذا قران نه ښا، نو کډیر کتاب نه ویلي. حضرت شیخ بوي کنا په محقق دوانی پنځل سپاری ویلو، پنځل سوتا پاتې وی، اوبالته وی بیانو، او خلق وته محقق وی. لا يعلمون الكتاب، اندا علما دي چې تاسو نه په قران کې تاسو کې چې دې سمانه ده، دا ډیر په خاطر ته 65-64 کې د تورو یو مولاو مولاو ته ویل خنه دي، او بدعتیانو بوته بلبلی سرحد وی، بلبلی سرحد شکل به خپلونو دیغه چې بلبل کینو، نو هغه تقریر کو نو ګلاب مولوی سیب زده خدایو بخي، هغه توید دی آیت سمانا ده چې قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا، اول معنا نورتن خلق ته وی په کنزل را تا وکړو، نو خلق خو بیا په دین او وخت کې موحدین کم دی وو، پهړو کې مال گاوا کنه، نو ګړیا مولوی سیف دی راوست د جمعه ته، وګوتای او تاسو اندوله ها پیتو برا دینه نری په قران په ایدو تا کنزل دی بدبخته. لا يعلمون الكتاب، نبوئی په کتاب باندې، الا امانیا، مگر صرف دروغ وایي، ټول ورو دروغ وایي. امانی امنیتن او امانیه جمع ده، نو معنا خیال، خیال خیالونه دي، الا امانیه خپل خیالونه دي، دا معنی مخکې دي، دروغ وایي او خپل خیالونه، ولی چې تاسو سره لګیایې چې لګا شرک مکواله، هغه ولی صدا اولیاء او کرامت نه مانی، وای ولی نه مانما تیرا توخه یې نو، وای دا انور یې وی ملتان خلق ولی تور دی، دا خدای انور یې پیو نه زکات پرې خې دی کنه، ها خو دې ته کرامت وی چې انور را کوز کی او سلی را کوز کی چې غوا پیروتای، دا ویشم تبریز سیبل چې غوا خور کړی وا، دی دغه ته ولی وی ښا چې کچکولې بغاړه کړی او چړ کوي، یو ځای تلاسنی سي بل تلاسنی سي شیطان دی، او ته نو هغه بچا غوا خور کړی وا، نو بیا ول چې پروتولنا پخولنا چا ول ورنور ورکو، نو ویدا سارا تراغ یو کوئی کی کیناست انوار را کوز کو وخی پر وطولا، او بیا خپاو د ملتان د خلقو ننوی چی برا مزا یو نیزه کتا چی نو نیزه کتا یوازی پا ملتانو دیارا، او شتا مرز پا ملتان کی کم زیتیر شوی دی، اگو پا عراق کی تیر شوی دی، بغداد کی پا عمل کی ها دل تک تیر شوی، نو اغا پا شیه سرا مشاور ده ناولی ده، در دی خبری دی نواری راکوز کلی ہوئی خوا، سمندر باندی کچکول نسکور کلی ہوئی خوا، نغلی کی گوی دا دروغ بوای، دا دروغ لگیا بای، دا اولیاو اغا کارونا چا خود خدای توب کارونا دی خوا، اغا با دی دیتا منصوب کئی إلا أمانية تشدر روح خيالات. نن په دنیا کې څومره مشهور دي، اده معنا کی قرطبی چ امانیہ او رسورت حج 52 آیت پیش کی چ تش تلاوت توئی تش تلاوت سورہ حج کی راغلی 52 آیت کی چلا رب العزت و یوم ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا اللہ چې کلمہ پیغمبر رسول لے گلے نبی لے گلے دے او هغه تلاوت کړی دے خلق ته تمنا اے تلا تلاوت نو القى الشیطان فی امنیته شیطان خلق ته داغه په تلاوت کې ډیر لوی شکونه چولی دی ښا نو الا امانیه سمانا تلاوت کوي منزل پخی منزل دی پوخ کو په معنی نه پوهیږي الا امانیه ابو حیان وی صاحب ذبحر چې اکاذیب مختلقات دروغ جوړ کړی دی اختلاق سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقليد دا دي کنه خپل مشرانو نه چې از دګړی دی نو هغه نقل کړی کتابونو ته دا تقلید شرکی دی کنه الکه تقلید په یانه مونږه سره څنګه وای مونږ ته تقلید خيو کنه هغه تورې تیارې پاري کې دی مونږ کې نه دی او تعصب سره وسو کې هاو نو زمونږ په وخت کې چې لا سکول ته وتلو لا مولان براتلو دا غړې سابیا خسب راغله دي خانان و جماعت تا تقریر بکی ارچا با مندی والی مونگ با مونگ ناچه کین آستا و تقریر شورو کام نو دیوی چی دیوی چی ناوری حلکاوری دل خلالوی خبر دا وینی امو حوالی ورکلا دیوسف گدا پا کتاب باندی تحفة النصائح دا یوسف گدا کتاب او یوسف گدا په انډیا کې د نظام الدین اولیاء د قبر ملنګ نظام الدین اولیاء یا دی کنه اتلس من دیک پکې پروت دی اچې د چا ډیر سخت ضرورت کنه لکه وزارت غواړي صدارت غواړي نو هغه التزی او غاتل اسمنه دیک پخی زمونږ دیم پخ کړو کنه اوس چې وزیر دی ارزو کې نشي پخول ډیر مال واړی تل اسمنه دیک او یې په ډیو پخی اکاذیب سلک زرو خونه هغه کې یو ملنګ یوسف گدا هغه کتاب لیکلو تحفۃ النصائح او باقي کې ویلو چې کنجش نشي نذبر قبر مردا بزاند ما دنر چې چنچلا د قبر په خزبان لیکيني ا دامل یو تداسي وګوري کنه نو پوښی چې دا چنچل نه کې چنچلا دبا د پدې کې کاری نو یارا دا ولیو به زتی کی اکاذیبا سلګ درو خونه دي وینو مل لا یظنون ان دې روان مگر په ګمان پسې کته پوسټی نه کې چې څه خبره دې خدای بخاله دې وی وی لوي سره یو دومره خواره کړی دیو دومره علم یو دومره نه به یې بخاله ها دا ګمان دین دې ګمان پسې روان دي دا اومیین دي ان پر ها فویل للذین پس هلاکت دې پار دا کسانو یکتبون الکتاب بی ایدیهم چلیکی کتابونا پخپلو لاسونو باندیم بی ایدیهم گورا یدو او ایدی دا جمع دا دا خود ترترخ پوری چینو دیتا ید ویلش لاس حسی پکشتے اجزای تحلیلی پکشتے چی گوتی دی او رسغا مروان دی او مرافق دی او عدد سمر ټوکړي دی پکې دی ټولو ته ید ویلی شي. نو چې دی دا خط څنګه کاو دا قلم به هم ور ډیر غټو ها نو په وړاندې به لیکل نو ها چې ته دومره د بازومره قلم راواخلې نو چې کاغذ به دې سومره نه مطلب دا دی قرآنو چې ډیر مهنت یې وکاو ها بیا به ډیر اخلاص درد کاو ځکه هر څوک خپل مهنت کوي کنه ها لیکي کتابونه په خپل لاسونو باندې وس خو پرې سونه دي کار آسان دی ها ثم یقولون بیا وای خلق ته هاذا من عند الله دا ذا لا طرف نه راغلي دي دا زمره زور ظلم کوي دا ولې دي کې دي فائدہ څه ده فائدہ هډه راټه ده کنه ها ویشترو به سمنن قلیلا چواخلی په دې سره دنیا لګا دا ټول د دنیا د پاره خواري ده ها زمره خواري ازمره مهنت توبه چې دا دنیا دې سمره خوخوانو کتابه بیچ کر پیسې کمانا تم کو آتا ہے هغه وی کنه ګیلانی زبردست شاعر پنجاب کې دا کسی وای ښا خنده کتابونه چې لیکي او خرڅې نه دی باندې پیسې اخلي سمنن قلیلہ دنیا لگا پاره دې صبر ونکو. امام راغب وی سمن قلیل کل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمن که چاوی چیږي هو دا وسوم وی کنه ها چې تا ته وی چیلګه دا ختمونه کینو دا پیسې پسلاخ دي نو دې سوې وی مونږ د خدای د رضا لپاره ختم وکاو او غي د خدای د رضا لپاره پیسې راکړي نو دې کې سګونه ها خلک کار دیوم حرام وکو کنه او حرام وته نه وي چې دا د خدای رضا شو ټوله مونږه مو وغي او د حدیث نه نه خبر د خپل فقه نه نه خبر د شامی نه نه خبر چې هغه وی چې المعطي والاخذ آسمان ورکون کې غستون کې دواړه ګناګار دي ادیوی دوا وته وکي چ الله ولا صحت کامله عاجله نصیب کی ډیر ډیر لوی دوکا ده تمره دوکا دنیا کې چانه ده کړی چې واخلی په دې سره دا دنیا لګا نو بیا وی الله چې هو ویل لهم ذری زلب ولا خیری کی ها هلاکت ذی لرام ما كتبت ایدیهم په سبب دا غی چې لیکل کړی دی لاسونو د دې څومره کتابونه لیکل شوی دی او دس پکې شوی تحریف و ویل لهم هلاکت ذی لرام ما یکسبون دو جی داغینا چی پا دی باندی اغسطل کئی مما یکسبون دو معنی کئی ابن عباس رضی اللہ سائرو ما یاخذونا وما یصیبونا من الحرام طول غصر چی دی واغسطل او دی وطور سید اللہ حرامنا نو مما یکسبون من الحرام والرشوت ما یکسبون حاصلول توی کنه چې سدی په واغستو سکارو شو دته ما یکسبون وی نو دریز له الله ذکر وکه فویلن فویلن فویل او حدیث کې راضی نبی علیہ السلام نه تاسو یو د ویل هغه وی چې وادن فی جهنم د په جهنم کې او کاند ده چې تستعیذ منه کل یوم 100 مره او 500 مره چې هغه جهنم په خپل داغي کاند نه پناه غواړي چې الله مال پناه راکړي دروازه سلزلہ یا 1500 زلہ پاری وی سر پروت ته وکل جهنم داسې وخت تیر شي نظر داغې نصر لري. نبی علیہ السلام نے تپوسی ہو چی لیمن ہی داد چا دا پار دا نبی علیہ چی للقرائین المرائین من هذه الامتی دا خلق دن دا قاریان حافظان عالمان چی ریاکارو دا دی امتنا ریاکاری پا دیکیم ریاکاری کولا دا سٹیشن والا دی کنا تلاوتو کی اور پسې غل اوت نه غره ها چې کونه پسې ډنګ ډنګ شروع شي القراء والمراون مشکات کراو سلور مډلا ټیکه داران د جنت محسسین لئن وسهم بالجنه وقالوا اذا يهود لن تمسن النار هرگز به نرسیمون ته اور د جهنم مبالغه ده یعنی نبذو وتا لن تمسا کنایه ده عدمی دخول نه نب الا ایام معدودا مگر یوسو رضی دشمارو الله ته معلومه چې سی ویخه عبد الله ابن عباس نه تپوسیو هغه وی چې ده ځان نه ده تویمه غصه شو چې ما ته علم نشته دی په حرب قل اوائی و تاتخذتم عند اللہ عهدا ایتا سو پرکڑی دا دا اللہ سرا وعدد توحید ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ای بی التوحید وعدا ہم پرکڑی دا توحید تدوم رلوی دعوی کوئے فلن یخلف اللہ عهده ارگز اللہ خلاف نکی دخل وعدینا ام تقولونا ام پمانا دا بل نا وعدکم دا بلکی وای تاسو په الله باندې هغه چې نه پويږي تقول علی الله کوي کنه ما لا تعلمون سمانا ای بلا دلیل بس کوم بند چې خبره کوي او دلیل نه پیش کوي نو دا لا تعلمون کی راځي پويږي نه خبره کوي بلا دا سينه ده دا رد کوي په دې باندې زکه دې ډیره سخت داوا وکړه چې لن تمسن النار چرې به موږ جهنم ته ننوځو نو لارات کې په دې باندې بیا او ته قاعده پېښ کړي چې غذاب ته هم یې راکړه چې موږ کې ذکر شو چې دا جنت او دا نجات خو د چا د خاندان نه دی چا په سلی کې نه دی دا خو د عمل شی دی بل رد دې په دې مخ کې داوی باندې دا څنګه نه ده لکه تاسو چې وایي چې مونږ با په خپل برکت باندې جنت ته ځو نه من کسبا سیئتن هغه چا چې عمل وکړ د شرک هغه چا چې عمل وکړ د شرک وحاتت بی خطویته او راګیر کدل خپل نور ګناهونو اولایک اصحاب النار دغه جهنم یاندي هم فیا خالدون زیبا میشی پدی جہنم کی شیخ الاسلام نے تیمیا پل فتاوہ کی مجموعہ کی مانا کی سوار لسم جلد اونچا صفا الازہر هو الشرک دا سیئتن مانا کرد ویڈیرہ ظاہرہ دی چمرات شرطے ولی لئنن نکرتا فی الاسبات لا تعمو ذکر نکرہ دا ہو نفی پاکی مخ کی نشتا پہ اسبات کی دا او نکرہ پہ اسبات کی عام نہیں چتتی ننور گناہ و ناخلی نا خاص گناہ دا ذکر وی مرات تینا شرک دے اب یا ہوئی چل مرادو خطوایا غیر الشرک دا رست گناونا چی یادی دا نور یادی بغیر دا شرکنا او احاطت بیهی سمانا لینهو لم یتوب دا ما چی توبه دیوی نیستا از دی وڑونا بهم لیلی گناونا جوڑی گی احاطت بیهی خطویتو بس سلی را گیر شکنا مہر جباریت پیو لگی دا د دې دریم باب ته مدار په تخویف او بشارت ښا تخویف ذکر شو دا بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات او انسان چې ایمان راوړ او عمل کړي او عمل نیک اولئک اصحاب الجنه زګه کسان دي جنت یان هم فیا خالدون دی با همیشه په جنت کې حضری فصل ذکر شو تر دې ځای پورې په مسله پاری دریم باب دو توحید کې د دې حصے کې خام اخر دعوانه.